Australia și Africa de Sud, presa este cu adevărat liberă. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Criză de vaccinuri în țară, direcțiile de sănătate publică așteaptă în această săptămână primele 10.000 de doze pentru imunizare împotriva rujeolei. Vaccinurile vor fi distribuite cu prioritate în cele 10 județe de unde serurile lipsesc cu desăvârșire. Ministrul Sănătății Florian Bodog spune că legea vaccinării, aflată în prezent în dezbatere publică, prevede crearea unui stoc de vaccinuri la care să se apeleze în situațiile de criză. O ascultăm pe Elena Tudor. Săptămâna viitoare vor ajunge în țară alte 110.000 de doze de vaccin împotriva rujeolei. În ceea ce privește situația stocurilor de vaccin hexavalent, ministrul Sănătății anunță că a fost livrată doar o parte din aceste doze, iar autoritățile așteaptă acum și restul, fără a putea spune când se va întâmpla acest lucru. Vaccinurile nu se produc de pe o zi pe alta, așa explică ministrul Florian Bodog de ce dozele de vaccin hexavalent nu au ajuns până acum în toate județele. Facem presiune asupra firmei furnizoare să ne livreze cât mai repede și următoarea cantitate de vaccin. România nu a avut un contract ferm de vaccinuri. Știți că pentru hexavalent chiar s-a anulat procedura la începutul anului datorită faptului că erau neregularități și livrările de vaccin se fac foarte greu. Ministrul Sănătății a adăugat că în legea vaccinării este prevăzută crearea unui stoc de vaccinuri la care să se apeleze în situațiile de criză. Crearea acestui stoc tampon, care există și în alte țări europene, acest stoc tampon care are o anumită valabilitate și care ne-ar asigura confortul până la momentul la care se fac alte proceduri de achiziții. Am luat decizia ca toate procedurile de achiziții care se fac pentru vaccin să se facă pe un acord cadru între 2 ani și 4 ani. Ministrul va discuta săptămâna aceasta cu marii producători de vaccinuri despre situația din România într-o reuniune programată în Malta. Vaccinurile produse în România la Institutul Cantacuzino ar reda românilor încrederea în eficiența campaniilor de imunizare, cel puțin așa crede ministrul Sănătății. Florian Bodog va numi la conducerea institutului un cercetător cu misiunea clară de a reporni producția de vaccinuri. Are detalii Raluca Hatmanu. Ministrul Sănătății dorește să numească un specialist la conducerea Institutului Cantacuzino, care să ia toate măsurile pentru a reporni producția internă de vaccin. Voi căuta cea mai bună soluție și voi discuta cu toți cercetătorii care sunt disponibili și care doresc să meargă acolo, în așa fel încât să mă asigur că voi alege cea mai potrivită persoană care este motivată la fel de mult ca și mine să pornim producția de vaccinuri la Cantacuzino. Ar fi un semnal și pentru românii care pun la îndoială eficiența vaccinurilor în prevenirea unor boli, cu atât mai mult cu cât rata vaccinării în România a scăzut dramatic în ultimii ani. În prezent, Institutul Cantacuzino nu are nicio autorizare de producere de vaccin. Ministrul Sănătății a precizat că rezolvarea acestei situații este o prioritate a mandatului său. Poliția anchetează moartea suspectă a unui sportiv, campion național la lupte. Joi, adolescentul în vârstă de 15 ani a suferit o accidentare în timp ce se antrena cu lotul național de juniori în Bacău. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. Băiatul a acuzat dureri la un șold și a ajuns la spitalul județean din oraș, unde medicii au dat niște calmante, dar nu l-au internat, pe motiv că nu ar fi un caz grav. Ștefan Cosmina Luchenese a revenit în Botoșani, însă după numai o zi a fost internat la spitalul județean de urgență din localitate. Starea lui s-a înrăutățit, iar luni dimineața a decedat. Anchetatorii așteaptă acum concluziile medicilor legiști. Potrivit unor surse medicale, adolescentul ar fi murit în urma unei embolii pulmonare. La rândul lor, conducerile spitalelor județene din Bacău și Botoșani au dispus propriile anchete interne pentru a se stabili dacă au fost respectate protocoalele medicale. La Ministerul Educației, șeful instituției este hotărât să simplifice manualele și programele școlare. Se dorește eliminarea acelor elemente care le încarcă peste măsură, spune ministrul Pavel Năstase. Vrem să simplificăm în sensul bun al cuvântului, adică nu vrem să renunțăm la conținuturi din manuale care se pliază foarte bine pe zona de competențe care a stat la baza realizării acestor manuale, dar vrem să eliminăm toate lucrurile redundante care încarcă foarte mult. Pavel Năstase a vorbit și despre un proiect pilot al Ministerului Educației privind combaterea abandonului școlar, proiect care ar putea fi dezvoltat la nivel național. În cadrul Ministerului avem, spre exemplu, un proiect organizat împreună cu UNICEF în județul Bacău, care a dat rezultate foarte bune. Vom încerca chiar la nivel național să extindem aceste bune practici. E foarte greu, pentru că, din punct de vedere psihologic, fiecare copil care abandonează școala este un caz special și trebuie tratat în mod special. Între timp, elevii claselor a patra încep de astăzi testările naționale cu proba la limba română. Ascultați știrile Europa FM. În finanțele publice, angajații amenință cu greva generală. Potrivit sindicaliștilor, formele radicale de protest ar putea avea consecințe deosebit de grave în funcționarea statului. Nemulțumire stârnește prevederea din noua lege a salarizării bugetarilor, potrivit căreia veniturile angajaților din țară ar urma să fie cu până la 40% mai mici decât ale colegilor din aparatul central al Ministerului de Finanțe. Ieri au fost organizate proteste spontane la Arad și Hunedoara. Îl ascultăm pe liderul sindical Liviu Toader. Salariile mici care sunt prevăzute în proiectul de lege a salarizării, foarte multe din cheltuielile cu bunurile și serviciile pentru întreținere, funcționare, servisul imprimantelor, tonere, mentenanță în general, serviciile de întreținere, deratizare, curățenie, nu mai pot fi finanțate. Bugetele alocate de Ministerul Finanțelor, ANAF-ului, au fost practic cheltuite. Senatorii puterii au decis ieri ca proiectul de salarizare unitară să fie dezbătut în procedură de urgență. Opoziția a protestat acuzând că discuțiile vor fi unele formale. Nemulțumirea angajaților din finanțele publice pare justificată în condițiile în care Agenția de Administrare Fiscală anunță că a încasat în primele 4 luni ale anului cu 3% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Peste 68 de miliarde de lei, cu peste 7% peste nivelul din aprilie 2016. Între timp, promisiunea de reducere a birocrației rămâne doar o promisiune. Un studiu recent arată că în România se solicită cele mai multe documente pentru obținerea codului de TVA, chiar și după eliminarea celebrului formular 088. Valentin Chisoceanu ne explică. O firmă din România care vrea să obțină codul de TVA trebuie să parcurgă una dintre cele mai dificile proceduri comparativ cu alte 12 țări din Uniunea Europeană, arată un studiu realizat de firma de consultanță Deloitte. Mai exact, autoritățile de la noi solicită cele mai multe documente, inclusiv după eliminarea controversatului formular 088 de la 1 februarie. În clasament urmează Germania, Cehia și Slovacia. În alte 9 țări, autoritățile pot cere documente adiționale, dar chiar și așa e vorba de solicitări punctuale și oricum lista nu este deloc similară cu cea din România. În țări precum Estonia, Bulgaria, Italia sau Croația, fiscul nu cere alte documente decât cele prevăzute de lege. Potrivit studiului, cele mai simple proceduri pentru obținerea codului de TVA sunt în Olanda, Austria și Italia. În Olanda, de exemplu, un astfel de demers are loc în paralel cu înregistrarea la Registrul Comerțului, care trimite electronic documentele către fisc. Practic, nu e nevoie de un drum în plus la fisc. Specialiștii companiei de consultanță atrag atenția că o astfel de procedură îi descurajează pe cei care vor să facă afaceri în țara noastră, chiar dacă România are aturi mari în alte zone. Sunt percheziții în desfășurare la CFR Marfă, în București și Timișoara, într-un dosar privind vânzarea de vagoane de tren la preț subevaluat la fier vechi. Prejudiciul se ridică la 3,6 milioane de euro. Dosarul este instrumentat de procurorii DIICOT. Iar detalii aflăm de la corespondentul Europa FM, Dan Turcu. 20 de percheziții în Timiș și 60 la nivel de țară. Operațiunea coordonată de procurorii din Timișoara și polițiștii de la combaterea crimei organizate au vizat gruparea specializată în vânzarea de vagoane la fier vechi. Împreună cu polițiștii de la secția regională de transport Timișoara și jandarmi, ofițerii de la crimă organizată au descins la sediile CFR Marfă încă de la prima oră. Se fac percheziții în birourile conducerii, dar și la locuințele angajaților societății. Oamenii legii spun că aceștia vindeau societăților de fier vechi vagoane la prețuri subevaluate. Acestea sunt realizate dintr-un oțel special de foarte bună calitate, dar erau vândute pe post de fier vechi. Diferența de bani era introdusă într-un circuit financiar complex și ajungea în cele din urmă în buzunarele angajaților CFR Marfă, dar și la firmele implicate în această afacere. 30 de persoane vor fi duse la sediul din Cot Timișoara la audieri. Majoritatea sunt angajații CFR Marfă. Anchetatorii vorbesc de săvârșirea unor infracțiuni de constituire de grup infracțional organizat, abuz în serviciu și de lapidare. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. La Senat, în Comisia Juridică, se reia dezbaterea legii grațierii. Aleșii au convenit să prelungească termenul de analiză pentru a evita adoptarea tacită a documentului. O nouă propunere controversată între timp a parlamentarilor puterii, doi demnitari PSD vor să-i oblige pe procurori și judecători să vină să dea explicații în fața Parlamentului. Deputații Eugen Nicolicea și Florin Iordache, fost ministru al Justiției, cel care a promovat celebra Ordonanță 13, vor să modifice statutul parlamentarilor, dar și regulamentul celor două camere. Ar fi normal ca magistrații să fie obligați să se prezinte la o comisie parlamentară de anchetă, susține deputatul Eugen Nicolicea. Magistratul poate să fie chemat și după modificările de regulament și modificările legislative va fi chiar obligat să vină să depună în fața instanței. Obligația magistratului este ca atunci când are cunoștință de o infracțiune, chiar să o sesizeze. Deci cei care au acele raporturi cu Parlamentul pot să fie citate, celelalte pot să fie invitate. Și acum trecem la punctul 2. Persoanele care sunt invitate, ca și celelalte, pot să răspundă și în scris. Pot să și refuze, dar și asumă riscul ca să poată fi acuzate ulterior de obstrucționarea unei anchete a Parlamentului. Magistrații pot fi trași la răspundere doar de Consiliul Superior al Magistraturii, i-au atras atenția jurnaliștii. Aici dumneavoastră faceți o mică confuzie, în sensul că CSM-ul este instanța cu privire la abaterile disciplinare ale magistraților. Parlamentul și ancheta nu face o anchetă cu privire la abaterile disciplinare ale magistraților, adică cu privire la activitatea acestora. Cu privire la alte acțiuni pe care le fac persoanele respective în calitate de persoane private, nu există niciun fel de restricție și nicio decizie a Curții Constituționale. Înseamnă că la ora conducerii va fi invitat. V-am dat răspunsul că nu mă refer la persoane private. Da. Inițiativa legislativă depusă de cei doi reprezentanți ai puterii vine în contextul în care parchetul general a anunțat că va cerceta alegerile prezidențiale din 2009 și Parlamentul ar fi vrut să înființeze o comisie de anchetă în acest sens. Francezii așteaptă duelul prezidențial televizat programat în această seară între moderatul Emmanuel Macron și naționalista Marine Le Pen, lidera extremei drepte. Apartenența la Uniunea Europeană este subiectul discutat în ultimele zile de campanie. În timp ce Emmanuel Macron insistă pe nevoia de reformă a spațiului comunitar după Brexit, Marine Le Pen vrea un referendum după modelul celui din Marea Britanie și ieșirea Franței din Uniune. La Ankara, președintele Turciei amenință dacă Uniunea Europeană nu deschide noi capitole de negociere pentru aderarea țării sale, atunci va renunța la proiect. Revenit oficial în partidul de guvernământ, Recep Tayyip Erdoğan așteaptă un congres extraordinar la care să fie reales președinte al formațiunii. Cu detalii, Adriana Sârbu. Începute în 2005, negocierile Uniunii cu Turcia, majoritar musulmană, au avansat foarte puțin în ultimii 12 ani. Proaspăt revenit în fruntea Partidului Justiției și Dezvoltării, președintele Recep Tayyip Erdoğan a lansat marți după amiază o nouă amenințare. Din acest moment înainte, nu mai există nicio altă opțiune decât deschiderea capitolelor pe care nu le-ați deschis. Dacă nu le deschideți, atunci la revedere, a spus președintele turc, referindu-se la celebrele capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Recent, comisarul european Johannes Hahn a precizat că Turcia a întors spatele ocaziei de a adera la Uniune sub conducerea lui Erdoğan, însă liderul de la Ankara și-a anunțat intenția de a organiza un referendum pe tema aderării la Uniunea Europeană. 3 mai, ziua internațională a presei, doar în 50 de țări din America de Nord, Europa, Australia și Africa de Sud, presa este cu adevărat liberă, arată raportul anual prezentat de Organizația Mondială Reporteri Fără Frontiere, Iorgu Ianuși. Libertatea presei cunoaște o situație dificilă sau foarte gravă în 70 de țări din 180 examinate, între care China, Rusia, India, aproape toate țările din Orientul Mijlociu, Asia Centrală și America Centrală, precum și 2/3 din țările africane. Apar tot mai multe atacuri la adresa presei și acțiuni de represiune, dar sunt furnizate și informații false în țări în care au triumfat lideri forte, precum Donald Trump în Statele Unite sau Recep Tayyip Erdoğan în Turcia. Niciodată libertatea presei nu a fost atât de amenințată, remarcă organizația. Obsesia supravegherii jurnaliștilor și nerespectarea secretului surselor trag în jos multe țări considerate până mai ieri drept model. Statele Unite ale Americii, locul 43 în scădere, 2 locuri, și Regatul Unit, 40 în scădere, de asemenea cu 2 locuri. Venirea la putere a lui Donald Trump în Statele Unite și campania Brexit din Regatul Unit au oferit prilejuri pentru știrile false, potrivit Reporteri Fără Frontiere. Și să amintim, în clasamentul privind libertatea presei, România se clasează pe locul 46 din 180, cu o situație satisfăcătoare. Știrile Europa FM la final, vreme deosebit de caldă pentru începutul lunii mai, cu toate regiunile. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 20 și 28 de grade. După amiază apar averse și descărcări electrice în vestul și nord-vestul țării, zona de munte și pe arii restrânse în centru și nord-est. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. O zi foarte caldă se anunță și pentru București, soare și o maximă de 27-28 de grade. Știrile Europa FM cu Ioan Ana Brustur, capitanul, mulțumim! Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Real Madrid a învins-o cu 3-0 pe rivala Concitadina Atletico în prima manșă a semifinalei Ligii Campionilor. Golurile au fost marcate de Cristiano Ronaldo, care a deschis scorul încă din minutul 10, iar în ultimele 20 de minute a mai reușit o dublă. Atletico a trimis o singură dată mingea pe spațiul porții adverse din doar 4 tentative. Aflat la al doilea hat-trick consecutiv în ligă după cel cu Bayern München, Ronaldo a ajuns la 10 goluri în actualul sezon și mai are nevoie de unul pentru a-l egala pe cel mai bun marcator al ediției, Messi. Starul portughez ar putea deveni astfel pentru a 5-a oară consecutiv golgheterul Ligii Campionilor, ceea ce ar fi un nou record. Diseară se va juca meciul tur al celeilalte semifinale, Asemănă cu Juventus Torino. Manșa secundă este programată săptămâna viitoare. Simona Halep va întâlni pe Joanna Konta în primul tur al ediției inaugurale a tiebreak tenis la feminin. Dacă va câștiga, ea ar putea juca în runda următoare cu Maria Sharapova, a stabilit tragerea la sorți. Scurta competiție, fără game-uri și seturi, se va desfășura mâine de la ora 20:30 la Madrid. 8 jucătoare vor juca meciuri de format tiebreak, respectiv câștigă cine ajunge prima la 10 puncte și cel puțin 2 diferență. Până acum s-au mai disputat 2 astfel de competiții, însă doar la masculin. Acum la Madrid va fi și turneul băieților, la care nu participă însă Federer, Nadal sau Djokovic. Câștigătorii vor primi câte 200.000 de euro. UBT Cluj a câștigat cu 86-73 primul meci al seriei cu campioana în titlu CSM Oradea din semifinalele Ligii Naționale de Basket Masculin. Conduși la pauză cu 46-40, ardelenii au revenit și s-au impus categoric în cele din urmă. Moldoveanu și Rașici au reușit câte 16 puncte, dar cel mai bun marcator a fost bihoreanul Zino cu 19 puncte. Meciul 2 va avea loc mâine tot la Cluj, după care seria se va muta la Oradea. Amintim, în cealaltă semifinală, Steaua CSM Exim Bank a câștigat primul meci în deplasare la CSU Sibiu, iar astăzi se va juca al doilea. Uite că i-a prins bine lui Ronaldo, că și-a făcut șuvițele alea blonde. De ce zici asta? Că de atunci a tot cară goluri. Cred că, vezi, ăștia au nevoie de câte o schimbare. Și Messi, ți-mi minte când s-a vopsit blond, au de-astea, ne aduc aminte de anii 90. Dar auzi, mă, Vlad, ce faceți? Nu mergeți să ne facem șuvițe? Poate ne merg bine și audiențele? Nu, că eu mi-amintesc când s-au vopsit blond ai noștri. Dar la noi... Aici, alea, și a fost nasol de tot. Adică bine, practic, le-au venit audiențe proaste. De atunci încolo, tot în jos mergem. La noi nu e treabă cu vopsitul, da. Nu, adică tradiția asta a înviat și a murit atunci. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Povățanul de seară, strălucind sub același felinar. La mine la scară, schimbă pe divan cu milionari. Aruncă cu zâmbete în stânga și în dreapta. Unul dacă prinde, altul face plata. O vreau să râd de seară, cu toate că știu că e imoral. Oh, no, no, no, no, nu te-ai îndrăgostit. Asta e ispita, e fructul interzis. Un om ca tine are dragoste de tat, în timp ce ea o are doar de închiriat. Domnișoară, domnișoară, ce program aveți diseară? Nu că nu l-aș ști prea bine, dar v-aș vrea doar pentru mine. Există viață și departe de aici, lăsați-mă să vă las fără servici. O, domnișoară, domnișoară, iar mă prinde ora 5. M-am băgat în vorbă cu dumnea ei, am simțit că trebuie s-o fac. I-am pus doar o întrebare, acum știu că ar fi trebuit să tac. Mi-a răspuns cum cred, însă nu știe iubirea. Nu simte inima, dar apoi fericirea. Domnișoară dragă, să știi că m-ai întristat. Oh, no, no, no, no, nu te-ai îndrăgostit. Asta e ispita, e fructul interzis. Un om ca tine are dragoste de tat, în timp ce ea o are doar de închiriat. Domnișoară, domnișoară, ce program aveți diseară?